Pieśń numer 8, pierwszą zwrotkę zaśpiewajmy. Powody się serdeczności światłem i miłością wszystko, co jest we wszechświecie, jest wspaniałym dziełem Twym. Wszystko jest przez Ciebie stworzone i dla Ciebie stawione. Zwei Punkte anführen, dass Christus wirklich das Haupt eines jeden Mannes ist. Chciałbym poruszyć jeszcze te dwa aspekty, że Chrystus rzeczywiście jest głową każdego mężczyzny. Dafür gibt es erstens zwei Gründe. Ponieważ co do tego są dwa powody. Und zweitens ist das sogar schon im Alten Testament angekündigt worden. A po drugie już w Starym Testamencie to było zapowiedziane. Ich fange mal mit der Stelle im Alten Testament an, aus dem ersten Chroniker. Zacznę z tym miejscem ze Starego Testamentu, w pierwszej Kronice. Oh, ich lasse jetzt hier eine erste Chronike. Eine Sekunde, Moment erst. Muszę poszukać to miejsce. Ah ja, 1. Chronika 29, Vers 11. Pierwsza Księga Kronik, 29 rozdział, 11 wiersz. Dein Herr ist die Größe und die Stärke und der Ruhm und der Glanz und die Pracht. Denn alles im Himmel und auf der Erde ist dein. Dein Herr ist das Königreich und du bist über alles erhaben als Haupt. Twoją, Panie, jest wielkość i moc i majestat i sława i chwała, gdyż wszystko, co jest na niebie i na ziemi, do Ciebie należy. Twoim, Panie, jest królestwo i Ty jesteś wyniesiony jako głowa nad wszystko. Das heißt, hier haben wir schon eine Andeutung dafür, dass Jesus Christus einmal das Haupt über alles sein wird. Więc już tu mamy tą wskazówkę, że Chrystus będzie głową nad wszystko. Es ist interessant, dass hier der Ausdruck Jahwe oder Herr benutzt wird. Ciekawe jest, że tu jest używane to słowo Jahwe albo Ja. Und eben nicht als Gott in seiner Absolutheit. To znaczy, nie jest przedstawiony Bóg w swej absolutnym znaczeniu. Sondern mehr darin, wie er sich den Menschen zugeneigt hat. Ale bardziej w tym znaczeniu, jak się pokazał i wrócił do ludzi. Und deswegen haben wir zwei Gründe, warum das von Christus, ich sag mal, das Haupt ist. I tu widzimy dlatego ten powód, dlaczego Chrystus jest głową ludzi. Das eine ist aus dem Kolosserbrief. Pierwszy powód znajdujemy w liście do Kolosan. Zum Beispiel Kolosser 2, Vers 10. Kolosan, drugi rozdział, 10 wiersz. Und ihr seid vollendet in ihm, der das Haupt jedes Fürstentums und jeder Gewalt ist. I macie pełnię w nim, on jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. Und in Epheser 1, Vers 22 wird er gesagt, dass er das Haupt über alles der Versammlung gegeben ist. A w Efezjan 1, rozdział 22 wiersz powiedziane jest, że on sam został ustanowiony ponad wszystkim głową Kościoła. Das heißt, wenn Christus wirklich das Haupt über jedes Fürstentum, über jede Gewalt ist, ist er auch das Haupt über jeden Mann. Więc jeśli Chrystus jest głową nad wszelką zwierzchnością i mocą, to jest on też głową nad każdym mężczyznem. Und ich denke hier besonders in seiner Seite als dieser ewige Schöpfer, der alles erschaffen hat. A szczególnie jeśli pokazany nam jest jako wielki Stwórca, który wszystko stworzył. Als der ewige Sohn Gottes, in dem die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt. Jako wieczny Syn Boży, w którym mieszka cała pełnia Boża. Aber es gibt noch einen Grund. Ale istnieje jeszcze drugi powód. Und das ist im zweiten Petrusbrief. I ten znajdujemy w drugim liście Piotra. Und das ist 2. Petrus 2. Drugi list Piotra, drugi rozdział. Dort wird der Herr Jesus als der Gebieter bezeichnet. Tu przedstawiony nam jest Pan Jezus jako rozkazujący, der alles erkauft hat. Który wszystko odkupił. Da wird hingelenkt auf sein Werk am Kreuz von Golgatha. Tu nasza uwaga zwrócona jest na jego dzieło, które on dokonał na krzyżu Golgoty. Das heißt ja nicht, dass er jeden erlöst oder errettet hat. Bo nie napisane jest, że on wszystkich wykupił lub zbawił. Errettet sind nur die Menschen, die auch mit ihrer Sündenschuld zu ihm gekommen sind. Bo zbawieni są tylko ci ludzie, którzy rzeczywiście przyszli do Pana Jezusa z wyznaniem grzechów. Aber aufgrund seines Werkes am Kreuz hat er alles und jeden Menschen erkauft. Ale na podstawie dzieła jego na krzyżu Golgoty wszystko i wszystkich wykupił. Als Schöpfer hatte er sowieso ein Anrecht daran. To znaczy nabył sobie prawo bytu wszystkiego, co i tak już posiadał jako Stwórca. Aber jetzt gibt es noch einen zweiten Grund, dass er ein Anrecht hat. Ale teraz nastał drugi powód, dlaczego ma prawo wszelkiego, wszelkiej posiadłości nas i wszystkiego. Das ist aufgrund seines Werkes am Kreuz von Golgatha. I to właśnie z powodu jego dzieła, którego dokonał na krzyżu Golgoty. Und wenn das für jeden Menschen gilt, jeśli to obowiązuje względem każdego człowieka, dann gilt es noch mehr für uns, to tym bardziej co do nas, denn wir sind nicht nur erkauft, bo my nie tylko jesteśmy odkupieni, wir sind auch erlöst, ale też i wybawieni. Also muss es völlig klar sein, dass Christus auch praktisch unser Haupt ist. Więc staje się jasne, że Chrystus też i w praktycznym postępowaniu jest naszą głową. In Vers 4 wird uns gesagt, dass jeder Mann, der betet oder weissagt. Teraz w czwartym wierszu naszego rozdziału czytamy, że każdy mężczyzna, który się modli albo prorokuje. Das wird uns zuerst ein Vorrecht beschrieben. Więc w tym wierszu najpierw Pan przedstawia nam przywilej, który posiadamy. Nämlich, dass Männer beten oder weissagen dürfen. Mianowicie to, że mężczyźni mogą modlić się i prorokować. Und das gilt natürlich auch besonders wieder für die Gläubigen. I to szczególnie dotyczy oczywiście wierzących. Sind wir solche als Brüder, die beten? Czy my jako bracia jesteśmy rzeczywiście też tacy, którzy się modlą? Die auch in den Versammlungsstunden beten? Którzy też modlą się w godzinach zgromadzenia. Oder liegt das meistens noch in den Gebetsstunden auf der Schulter von zwei, drei Brüdern? Czy godziny modlitewne przeważnie rozdzielają się pomiędzy tylko kilku braci, niewielu braci? Oder betet jeder, der in Gemeinschaft ist? Albo czy każdy modli się, który już jest w społeczności przy stole pańskim? Das ist erstmal ein Vorrecht, was erwähnt wird. Bo najpierw jest to przywilejem dla nas. Wir sind solche, die beten und die auch weissagen können. Jesteśmy tacy, którzy z zasady są w stanie modlić i prorokować. Weissagen heißt natürlich nicht Dinge aus der Zukunft vorhersagen. A prorokować nie oznacza wypowiadać rzeczy dotyczące przyszłości. Das war auch nicht die Hauptaufgabe der Propheten damals. Bo to też nie było głównym zadaniem proroków tamtejszego czasu. Auch nicht der Propheten im Alten Testament. Też nie proroków Starego Testamentu. Natürlich sagten sie manchmal etwas Zukünftiges voraus. Oczywiście też i oni wypowiadali rzeczy czasu przyszłego. Aber das Hauptkennzeichen eines Propheten war, ale główną cechą proroka była taką, dass er Worte Gottes aus der Gegenwart Gottes an Menschen verkündete. Że on, słysząc Słowa Boże, będąc w społeczności z Bogiem, te słowa wypowiadał bezpośrednio do ludzi. Das ist Weissagen. To oznacza prorokować. Dass man wirklich Worte Gottes weitergibt, verkündet. Że przekazujemy słowa pochodzące od Boga. Die zur Ermunterung und zur Ermahnung sind. Słowa, które są ku pocieszeniu i ku napomnieniu. Also Worte aus der Gegenwart Gottes spricht man. Ist sozusagen das Sprachrohr Gottes. Więc to znaczy wypowiadać słowa pochodzące z bezpośredniej społeczności z Bogiem. Jesteśmy, można powiedzieć, takim mówcą Boga. Und da weissagen etwas ist, was natürlich auch in der Öffentlichkeit passiert. A ponieważ prorokowanie jest czymś, co dzieje się w publiczności, ist es klar, dass es hier bei dem Beten sich auch um etwas handelt, was in der Öffentlichkeit passiert. To jasne jest, że jeśli tu jest mowa o modleniu się, też dotyczy to modlitwy publicznej. Es geht nicht um das stille, leise Gebet, was man vielleicht alleine führt. Nie chodzi o modlitwę, którą się wypowiada w osobistym życiu, po cichutku, którą nikt nie słyszy. So, noch einmal um das Gebet in der Öffentlichkeit. Ale o modlitwę, która wypowiadana jest w publiczności. Da wird uns hier ganz klar gesagt, i wyraźnie nam jest powiedziane tutaj, dass der Mann, der in dieser Situation betet oder weissagt, że mężczyzna, który w takiej sytuacji modli się lub prorokuje, nichts auf sein Haupt haben soll. Nie powinien w tej chwili być nakryty, mieć nakrytą głowę. Man muss sich die Frage stellen, warum. I teraz zadajemy sobie owszem to pytanie, dlaczego? Nun, es gibt zwei Gründe. Są dwa powody. Und ich will die Gründe jetzt schon mal vorwegnehmen, auch wenn wir sie gleich erst richtig verstehen werden. Chciałbym je naprzód już powiedzieć, nawet jeśli dopiero później będziemy je dogłębiej rozpatrywać. Denn der eine Grund ist, dass er ja nicht unbedingt Frau sein möchte. Pierwszy powód jest taki, mężczyzna czyni to, bo nie chce być kobietą. Denn das Kennzeichen der Frauen soll sein, wenn sie laut beten, sollen sie etwas auf ihrem Haupt haben. Bo cechą niewiasty jest, że jeśli modli się na głos, powinna mieć nakrytą głowę. Wenn also der Mann auch etwas auf sein Haupt auftut, więc jeśli mężczyzna kładłby coś na swoją głowę, czyniąc to, zeigt er sozusagen nach außen, ich bin Frau. To zewnętrznie wyraża, przez co jestem niewiastą. Und das ist der eine Grund, warum die Männer nichts auf dem Haupt haben sollen, wenn sie laut beten. I to jest pierwszym powodem, dlaczego mężczyźni nie powinni mieć nakrytą głowę, modląc się na głos. Der zweite Grund ist, dass ihr Haupt ja Christus ist. Drugi powód jest ten, że ich głową, to znaczy głową mężczyzny, jest Chrystus. Wenn sie also jetzt noch etwas auf ihr Haupt täten, więc jeśli kładliby jeszcze coś teraz na własną głowę, würden sie damit zeigen, dass es noch eine weitere Autorität neben Christus für sie gibt. Wyrażaliby przez to, że oprócz Chrystusa w ich życiu istnieje jeszcze inny autorytet. Denn dieses, was man auf das Haupt auftut, wird ja nachher als Macht oder als Zeichen oder als Gewalt beschrieben. Bo to, co się kładzie na głowę, później opisane jest jako pewna moc albo pewien autorytet w życiu. Das heißt, wenn der Mann mit einem bedeckten Haupt laut betet, więc jeśli mężczyzna modliłby się nakrytą głową, zeigt er damit nach außen, dass er noch unter einer weiteren Macht steht. Wyrażałby, że oprócz Chrystusa stałby jeszcze pod dodatkowym autorytetem w swoim życiu. Er würde also etwas neben Christus stellen. Więc stawiałby jeszcze coś innego obok Chrystusa. Und da sagt hier der Heilige Geist, das ist völlig unmöglich. I tu Duch Święty wyraźnie mówi, to jest niemożliwe. Denn direkt über ihm steht als Haupt Christus. Bo w tym porządku stworzenia bezpośrednio nad nim jest pozycjonowany Chrystus. Es gibt also zwei Gründe, warum der Mann nichts auf seinem Haupt tragen soll. Więc dwa są powody, dlaczego mężczyzna nie powinien mieć nakrytą głowę. Noch einmal, ich sage nicht, dass es um das leise Gebet geht. Jeszcze raz podkreślam, tu nie jest mowa o osobistej modlitwie. Wenn da jemand, ich sag mal, einen Hut auf hat und er muss dringend aufgrund einer Notsituation beten. Jak ktoś na przykład jest w sytuacji jakiejś skrajnej, problematycznej, podbrankowej, ma kapelusz powiedzmy na głowie i musi się szybko pomodlić. Das ist ein leises Gebet. Jest to cichą modlitwą osobistą. Ist das natürlich völlig in Ordnung. To jest to zupełnie w porządku. Es gibt Berufe, da muss man den ganzen Tag einen Helm tragen. Są zawody, gdzie cały dzień muszę mieć na głowie hełm. Kannst du da nicht leise während der Zeit zu Gott beten? Czyż nie mógłbyś się w tym momencie po cichu pomodlić do Pana? Natürlich kannst du das. Oczywiście mógłbyś. Es geht hier um das laute Gebet, um das Weissagen vor anderen. Tu jest mowa o głośnej modlitwie, publicznej modlitwie w naszym rozdziale. Es geht so weit, dass es hier heißt, dass wer das tut, sein Haupt entehrt. Tak daleko to pouczenie sięga, mówiąc, że kto tak czyni, zniesławia głowę swoją, to znaczy Chrystusa. Nun, sein Haupt ist natürlich nicht sein Kopf. Więc musimy zrozumieć, że jego głowa, jeśli to jest mowa o jego głowie, to nie jest mowa o jego fizycznej głowie. Sein Haupt ist natürlich Christus. Ale o głowie tej, która jest w niebie, którą jest Chrystus. Das heißt, wenn also jemand, ein Mann mit einer Kopfbedeckung laut betet oder laut weissagt, entehrt er Christus. Więc jeśli mężczyzna na głos się modli, pokrywając głowę swoją, zniesławia bezpośrednio Chrystusa. Weil er erstens seine natürliche Stellung verlässt. Po pierwsze, bo opuszcza swoje naturalne stanowisko jako mężczyzna. Und zweitens etwas anderes neben Christus setzt. A po drugie, stawia coś innego w swoim życiu obok Chrystusa. Ähnlich ist es bei der Frau. Podobnie ma się w przypadku niewiasty. Wieder gibt es ein Vorrecht, dass die Frauen laut beten und weissagen dürfen. Znowu najpierw znajdujemy to, że mają też przywilej, że mogą się modlić i prorokować. Natürlich in der ihm zugewiesenen Rahmen. Ale pamiętajmy, w tym zakresie, w którym Bóg im to pozwolił. Also nicht in den Versammlungsstunden. Więc nie w godzinach zgromadzenia. 1. Korinther 14. Przeczytajmy może ten wiersz. 1. Korinther 14. Das nochmal lesen, Vers 34. 34. Wiersz. Die Frauen sollen schweigen in den Versammlungen, denn es ist ihnen nicht erlaubt zu reden. Niech niewiasty na zgromadzeniach milczą, bo nie pozwala się im mówić. Damit ist völlig klar, dass es sich auf andere Bereiche bezieht. Więc jest jasne, że ten wiersz dotyczy innych zakresów naszego życia. Können Schwestern überhaupt weissagen? Czy siostry w ogóle są w stanie prorokować? Ja, natürlich. Owszem. Wir haben Beispiele dafür in der Apostelgeschichte. Znajdujemy przykłady na przykład w Dziejach Apostolskich. Das erste ist eine allgemeine Aussage in Apostelgeschichte 2. Pierwszy przykład to w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, taki ogólny przykład. Und zwar ein Zitat aus dem Propheten Joel. Zitat z proroka Joela. Natürlich bezieht es sich auf das tausendjährige Reich endgültig. Oczywiście ten cytat nawiązuje najpierw do przyszłości, do tysiącletniego królestwa. Trotzdem heißt es in Apostelgeschichte 2, Vers 18. A jednak czytamy w drugim rozdziale 18 wierszu. Und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden weissagen. Nawet i na sługi moje i służebnice moje wyleję w owych dniach ducha mego i prorokować będą. Die zweite Stelle ist Apostelgeschichte 21. Drugie miejsce, Dzieje Apostolskie, 21 rozdział. in Vers 9, 9. Wiersz. Dieser aber hatte vier Töchter, Jungfrauen, die weissagten. A miał on cztery córki, dziewice, które prorokowały. Sie schwiegen allerdings, als später der Prophet mit Namen Agabus kam. Ale później czytamy, że milczeli, kiedy przyszedł pośród nich prorok Agabus, który tam im przemawiał. Wer sich Apostelgeschichte 21 anguckt, der merkt, kto bliżej przyjrzy się 21 rozdziale Dziejów Apostolskich, es ist Weissagen in einem bestimmten Bereich. To zauważy, że prorokowali w pewnym im danym zakresie. Das heißt, die Schwestern haben das gleiche Vorrecht wie die Brüder auch. Więc siostry mają ten sam przywilej jak i bracia. Sie dürfen laut beten und sie dürfen laut weissagen. Mogą na głos modlić się i na głos prorokować. Allerdings nicht an genau den gleichen Orten und in genau den gleichen Umständen. Ale nie w tych samych miejscach i okolicznościach, jak i mężczyzna. Trotzdem besitzen sie auch dieses Vorrecht. A jednak posiadają ten sam przywilej. Aber dann sagt Gott, ale dalej Bóg mówi, mit bedecktem Haupt. Mają czynić to, jeśli czynią z nakrytą głową. Also genau umgekehrt als beim Mann. Więc dokładnie na odwrót, jak w przypadku mężczyzny. Man kann sich die Frage stellen, wann können denn Schwestern dann überhaupt laut beten? I teraz owszem, nastaje to pytanie, kiedy siostry mogą modlić się na głos? Nun, wenn Schwestern unter sich zusammen sind. Więc na przykład, jeśli siostry są między siostrami. Und auch Schwestern können sich zum gemeinsamen Gebet treffen. I też i siostry mogą spotykać się ku wspólnej modlitwie, nie tylko bracia. Wo dann auch sicher laut gebetet wird. Gdzie na pewno każda z sióstr modliłaby się na głos. Aber sagt Gott, dann bitte mit Kopftuch. Ale Bóg mówi w tym przypadku z nakrytą głową. Oder im Haus, wenn Kinder da sind. Albo na przykład w domu, kiedy są obecne dzieci. Wenn laut gebetet wird, vielleicht vor dem Essen. Kiedy mama, jak nie ma taty, modli się na głos przed jedzeniem. Oder abends, wenn die Kinder ins Bett gebracht werden. Albo kiedy wieczorem mama prowadzi dzieci do łóżka. Natürlich sagt Gott, soll man laut beten, aber dann bitte mit Kopftuch. I Bóg wtedy mówi, owszem, powinniście się modlić na głos, ale z nakrytą głową. Oder was ist in der Ehe, wenn Mann und Frau zusammen beten? Albo jak ma się to w przypadku małżeństwa, kiedy mąż i żona razem się modlą? Wo die Frau vielleicht laut betet. Może też siostra pomodli się na głos. Ich denke, sie kann das tun, aber mit Kopftuch, sagt hier diese Stelle. Ja osobiście myślę, że może to uczynić w tym przypadku, ale z nakrytą głową. Und es mögen noch viele weitere Bereiche geben. I może są jeszcze, może jest jeszcze wielu innych zakresów życia. Aber Gott sagt, sie soll dann ihr Haupt bedecken. Ale Słowo Boże uczy nas, że w tych przypadkach ma nakrywać głowę swoją. Denn wenn sie es mit unbedecktem Haupt tut, entehrt sie ihr Haupt. Bo jeśli kobieta nie nakrywa głowy, szósty wiersz. Es ist das drei, Entschuldigung. Das fünf. Piąty wiersz. Więc jeśli nie nakrywa głowę, hańbi głowę swoją. Es ist der gleiche Ausdruck wie vorher bei dem Mann, wenn er mit bedecktem Haupt betet. To słowo głowa jest to samo słowo jak w przypadku mężczyzny. Das heißt, wenn sie mit unbedecktem Haupt betet, entehrt sie Christus. Więc jeśli ona modli się z nienakrytą głową, też zniesławia Chrystusa. Und wieder können wir die Frage stellen, warum? Znowu zadajemy pytanie dlaczego. Und wieder kriegen wir die Antwort hier in diesem Kapitel, in diesen Versen. I znowu otrzymujemy tą samą odpowiedź w tych wierszach. Sie tut nämlich dann so, als wäre sie ein Mann, obwohl sie keiner ist. Bo nie nakrywając głowę swoją, udaje, jakoby była mężem, mężczyzną, a nie jest. Wir merken, dass Gott möchte, dass wir in der Schöpfungsordnung bleiben, wo Gott uns hingestellt hat. Więc zauważamy, że Bóg chce, abyśmy zawsze, obojętnie gdzie stoimy i kiedy żyjemy, pozostawali w porządku, który Bóg włożył w stworzenie. Dass das heute alles über den Haufen geworfen wird. Że dzisiaj niestety wierzący i niewierzący obracają to wszystko do góry nogami. Eine schreckliche Liste des Teufels. Jest bardzo straszną pokusą szatana. Und der Höhepunkt ist sicherlich die heutige Genderbewegung. A punktem kulminacyjnym tego wszystkiego jest dzisiejszy ruch po prostu obracanie roli płci pojedynczej, wo keiner mehr so richtig weiß, was er wirklich ist. Gdzie nikt właściwie już nie wie, kim naprawdę jest, albo jakie ma obowiązki i zadania. Wirft die ganze Schöpfungsordnung Gottes über den Haufen. Po prostu cały porządek, który Bóg ku dobremu włożył w stworzenie, został obrócony i przemieszany do góry nogami. Und der Folge ist, dass Segen Gottes zurückgehalten wird. I skutek tego jest, że błogosławieństwo Boże jest wykluczane z życia. Und ich wiederhole das noch einmal, weil das so wichtig ist. I chciałbym to powtórzyć jeszcze raz, bo to jest tak istotne. Das gilt auch für die christliche Familie. To obowiązuje też w chrześcijańskiej rodzinie. Ja, wir müssen unheimlich aufpassen, dass wir bei diesem Zeitgeist nicht mitmachen, der heutzutage da ist. My musimy naprawdę uważać, że nie będziemy zarażeni tym duchem dzisiejszego czasu. Gott sagt ganz klar, es gibt Männer und es gibt Frauen. Bóg wyraźnie mówi, że są mężczyźni i są kobiety. In der Schöpfungsordnung gibt es verschiedene Ordnungen. I w tym porządku, który Bóg włożył w stworzenie, są różne porządki i zadania. Und es ist zum Segen für jede Familie, wenn diese Dinge eingehalten werden. Jeśli te rzeczy przestrzegamy, jest to ku błogosławieństwu każdej rodziny. Gott sagt am Ende von Vers 5, das ist genau das gleiche, als wenn sie geschoren wäre. Słowo Boże tak daleko sięga, że mówi pod koniec 5 wiersza, że czyniąc to, byłoby to to samo, jeśli by się ogoliła. Vielleicht noch mal zwei Verse aus dem Alten Testament, zuerst aus 1. Chronika 19. Jeszcze dwa wiersze Starego Testamentu, pierwsza księga Kronik, 19 rozdział. Die Verse 4 und 5. Czwarty i piąty wiersz. Lest das mal eben. Da nahm Hanun die Knechte Davids und ließ sie scheren und ihre Oberkleider zur Hälfte abschneiden bis ans Gesäß. Und er entließ sie. Und man ging und berichtete David wegen der Männer. Da sandte er ihnen Boten entgegen, denn die Männer schämten sich sehr. Toteż Hanun kazał pojmać sługi Dawida, ogolić ich, obciąć im szaty do połowy aż do pośladków i odprawić ich. I oni poszli. A Dawidowi doniesiono o tych mężach. Wysłał więc Dawida, Dawid na ich spotkanie, gdyż mężowie ci byli bardzo zhańbieni, albo wstydzili się, jest napisane w innym tłumaczeniu. Und dann vielleicht noch eine Stelle aus Micha 1. Jeszcze z Micheasza. Vers 16. Pierwszy rozdział. Mache dich kahl und schere dich um der Kinder deiner Wonne willen. Mache deine Glatze breit wie die des Geiers. Denn sie sind von dir weggeführt. To jest strona 990. Czytamy tam, ostrzyż się do goła Syjonie, w żałobie nad ukochanymi swoimi dziećmi. Zrób sobie łysinę jak u sępa szeroką, gdyż zabiorą ci je do niewoli. Das heißt, diese beiden Stellen zeigen uns, dass dieses Abschneiden von Haaren ein Kennzeichen ist von Schande, von äußerer, sichtbarer Schande. Więc te słowa wyraźnie nam pokazują, że obcinanie włosów to jest oznaką hańby, zewnętrznej hańby. Das heißt, was hier Gott in 1. Korinther 11, Vers 5 sagt, ist folgendes. Więc to, co Bóg tu w 1. Korinther 11 mówi, oznacza to. Wenn eine Frau unbedeckt laut betet, jeśli żona, męż, niewiasta niepokrytą głową modli się und damit sozusagen die Stellung des Mannes vor Gott einnehmen möchte, i przez to zajmuje pozycję, jaką Bóg dał mężowi, dann soll sie es auch äußerlich zeigen, indem sie geschert wird, geschoren wird. To niech pokaże to wszystkim i obcina sobie kompletnie włosy. Das heißt, hier geht es tatsächlich darum, dass Gott hierauf andeutet, dass unser äußerer Wandel mit unserem inneren Herzenszustand übereinstimmen muss. Więc Bóg wskazuje wyraźnie na to, że nasze zewnętrzne postępowanie musi zgadzać się z naszym wewnętrznym usposobieniem. Und das ist das, was ich zu Beginn sagte, das Innere und das Äußere gehen Hand in Hand. I to jest to, co na początku powiedziałem, że zewnętrzna strona i wewnętrzna są ściśle ze sobą związane. Und mir kann keiner sagen, man kann rumlaufen, wie man will, Hauptsache im Herzen stimmt es. I nikt nie może powiedzieć ten tak popularny dzisiejszy argument, że mogę żyć jak chcę, najważniejsze przecież jest serce. Wenn es in meinem Herzen stimmt, laufe ich nicht rum, wie ich will. Bo jeśli w moim sercu jest w porządku, to nie będę chodził byle jak. sondern richte mich nach dem, was das Wort Gottes sagt. Bo będę się orientował według tego, co Słowo Boże mi naucza. Mir fällt gerade der zweite Johannesbrief ein. Przypominam sobie drugi list Jana. Ich glaube, Vers 10 oder 11. Da heißt es, wenn jemand, Vers 10, wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so nehmt ihn nicht ins Haus auf und grüßt ihn nicht, denn wer ihn grüßt, nimmt teil an seinen bösen Werken. 10. Wiersz, 2. List Jana. Jeżeli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie, kto bowiem pozdrawia, uczestniczy w jego złych uczynkach. Das heißt, eine rein äußere Sache wie das Begrüßen. Więc Bóg mówi przez te słowa, że czysto zewnętrzny akt, jak podawanie sobie ręki albo pozdrawianie kogoś, ist gleichzeitig ein eins machen mit dem inneren Zustand. Jest równomiernie z tym, że osoba czyniąc to łączy się z wewnętrznym usposobieniem tej osoby, która przynosi jakąś tę naukę. Ob man will oder nicht. Czy chcesz, czy nie chcesz. Das heißt, die äußeren Dinge und die inneren Dinge gehen Hand in Hand. Więc oznacza to, że zewnętrzne cechy i wewnętrzne są ściśle ze sobą związane. Und so sagt der Apostel Paulus später, seid nicht gleichförmig dieser Welt. I z tego powodu Paweł mówi, nie bądźcie podobni do świata tego. Und da geht es auch um den äußeren Wandel. I to absolutnie łączy się też i dotyczy naszego zewnętrznego człowieka i życia. Und das ist das, was eben auch Vers 5 sagt. I to jest to, co też tutaj 5. wiersz mówi w 1. Koryntian. Dann kann sie sich auch direkt die Haare ganz abschneiden lassen. Bóg chce, żebyśmy byli szczerzy. Jeśli tak jest, to niech sobie obcina całkowicie włosy. Denn wenn eine Frau nicht bedeckt ist, so lasse sie sich auch das Haar abschneiden. Bo jeśli niewiasta nie ma pokrytą głowę w takich przypadkach, to niech ogoli się. Wenn es aber für eine Frau schändlich ist, ale jeśli niewiasta odczuwa to, że jest to dla nią hańbą czynić tak, dass das Haar abgeschnitten oder sie geschoren wird, so lasse sie sich bedecken. Że hańbą jest ogolić się, to niech tak samo pokrywa sobie głowę, modląc się na głos. Der Apostel Paulus benutzt den Ausdruck schändlich nicht sehr häufig. Paweł niezbyt często używa to określenie hańbę. Aber er benutzt ihn auf alle Fälle noch einmal in Römer 1. Ale z pewnością używa to słowo jeszcze raz w Rzymian 1 rozdział. Und ich habe eben schon gezeigt, was das bedeutet, dass er den Ausdruck Überlieferung in Vers 2 benutzt. I już przed chwilą na początku pokazałem, co to oznacza, gdy Paweł używa jakieś słowo, na przykład przekazanie. Nämlich, dass er im Endeffekt diese Verse hier auf die gleiche Ebene stellt, wie die Belehrung über das Brechen des Brotes und die Auferstehung. Mianowicie w tym przypadku, z tym przekazaniem, że Bóg stawia ten temat na tym samym poziomie, jak temat łamania chleba. So haben wir den Ausdruck schändlich in Römer 1. Więc jeśli ten przykład porównamy teraz na inną sytuację i porównamy to słowo hańbę, które znajdujemy w Rzymian 1, in Bezug auf eine schreckliche Sünde, to tam jest mowa o bardzo okropnym, ohydnym grzechu. Deswegen hat Gott sie, Vers 26, deswegen hat Gott sie hingegeben in schändliche Leidenschaften, denn sowohl ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr mit dem widernatürlichen vertauscht, als auch ebenso die Männer. 26. Wiersz, dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności, albo hańbiących namiętności. Kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze. Podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą, zapałali jedni ku drugim żądzą mężczyźni z mężczyznami. Das heißt, diese gleichgeschlechtlichen Beziehungen Frau-Frau und Mann-Mann sind eine schreckliche Sünde in den Augen Gottes. Więc Bóg w tym przypadku używa to słowo też hańbą, mianowicie w przypadku, kiedy mówi o związku pomiędzy tej samej płci i mówi, że jest to hańbą. Auch wenn das heute fast als normal bezeichnet wird. Nawet jeśli społeczeństwo mówi, że to jest normalne. Aber Gott bezeichnet das als schändlich. To Bóg mówi, że jest to hańbą. Und so bezeichnet Gott das als schändlich, wenn eine Frau unbedeckt laut vor anderen zu Gott betet. I tak samo Bóg używa to słowo w przypadku, kiedy gwiazda modli się na głos publicznie niepokrytą głową. Też używa to słowa hańba. Wir hätten das wahrscheinlich so nie genannt. Może byśmy sami to nigdy tak nie nazwali. Aber es ist das hier so, wie Gott es sieht. Ale tak Bóg to widzi. Wie Gott es in seiner Schöpfungsordnung sieht. Jak Bóg to postanowił w stworzeniu i porządku stworzenia. Auch wenn es zwei völlig verschiedene Dinge sind, Römer 1 und 1. Korinther 11. Nawet jeśli tematy poruszone w Rzymian 1 i tu w Koryntian 11 są zupełnie różnymi tematami. Trotzdem benutzt Gott die gleiche Beschreibung. To nauczyliśmy się to, że Bóg używa to samo słowo, to jest ten sam poziom. Es ist schändlich in seinen Augen. Jest to hańbą. Es geht hier also nicht um irgendwelche Kleinigkeiten. Więc nie są to błahostki, o których mówimy. Sondern es geht um Dinge, die in den Augen Gottes sehr, sehr wichtig sind. Ale są to rzeczy, które w oczach Bożych są bardzo istotne. Also sagt Gott einfach am Ende dieses Verses, so lass sie sich bedecken. I z tego powodu Bóg mówi, więc jeśli tak chce czynić, to niech się ogoli całkowicie. Und jetzt gibt Gott uns im Endeffekt noch drei weitere Gründe an, warum ihm das so wichtig ist, dass der Mann unbedeckt und die Frau bedeckt zu Gott betet. I teraz Bóg podaje kolejne powody, dlaczego dla niego jest to takie ważne, żeby mężczyzna miał niepokrytą głowę, a kobieta pokrytą głowę. Ja, ich meine allein, dass Gott 11 Verse für die Begründung benutzt. Już sam ten fakt, że Bóg używa 11 wierszy, żeby wyjaśnić ten temat, das zeigt uns doch, wie wichtig das in den Augen Gottes ist. Pokazuje nam, jak ważne jest to w jego oczach. Mógłby to określić jednym wierszem, prawda? Und können wir sagen, was für Gott wichtig ist, ist für uns unwichtig? A czy my mamy prawo powiedzieć, że to, co dla Boga jest ważne, jest dla nas nieważne? Sag noch einmal, die Folgen davon sehen wir heute in Europa. Chciałbym to jeszcze raz podkreślić. Skutki takiego myślenia widzimy w dzisiejszej Europie. Und es heißt weiter, der Mann soll sich bedecken, da er Gottes Bild und Herrlichkeit ist. Czytamy dalej, że mężczyzna powinien się pokrywać, ponieważ jest odbiciem Bożej chwały. Nun, Bild und Herrlichkeit ist nicht das gleiche. Obrazem i odbiciem chwały nie jest tą samą rzeczą. Bild bedeutet immer, dass man ein Wesen einer Person zum Ausdruck bringt. Obraz znaczy, że obrazuje się wyraz, istotę pewnej osoby. Also es ist die Darstellung einer Person. Jest to przedstawianie, pokazanie pewnej albo cechy pewnej osoby. Ich könnte euch ein Bild von meiner Frau zeigen. Mógłbym wam pokazać zdjęcie mojej żony. Dann könnt ihr sehen, wie sie aussieht. Zobaczyliście by, jak wygląda. Aber es ist natürlich nicht meine Frau. Leibhaftig jetzt. Ale to zdjęcie to nie moja żona. Das ist eben nur ein Bild. To jest tylko zdjęcie. Und genauso sollen wir ein Bild von Christus sein. I w takim znaczeniu mamy być obrazem Chrystusa. Und jetzt merken wir, wie groß die Verantwortung ist, die hier an den Mann ausgesprochen wird. I tym samym zauważamy, jak wielka jest odpowiedzialność, która kieruje się względem mężczyzn. Noch einmal, wer das Foto von meiner Frau sieht, der weiß, wie meine Frau aussieht. Jeszcze raz ten przykład. Kto widzi zdjęcie mojej żony, wie, jak wygląda żona moja. Wer dich und wer mich sieht, a kto widzi ciebie lub mnie, weiß er, wie Christus aussieht? Czy wie, jak wygląda Chrystus? Sind wir wirklich ein Bild, wie es hier heißt, Gottes Bild, ein Bild von Christus? Czy naprawdę jesteśmy obrazem Boga lub Chrystusa? Stellen wir Christus wirklich in unserem Leben dar? Czy naprawdę przedstawiamy Chrystusa w życiu naszym codziennym? Das ist schon eine ganz ernste Frage, glaube ich. Myślę, że jest to naprawdę poważnym pytaniem, die sich jeder Bruder hier stellen muss. Które każdy brat powinien sobie zadać. Frage ich mich selbst auch, bin ich wirklich ein Bild Christi? I ja sam sobie zadaję to pytanie, czy jestem obrazem Chrystusa? Das heißt, wer mich sieht, hat etwas, wer mein Wesen, mein Verhalten sieht, hat etwas von Christus gesehen. Że jeśli ktoś oglądał coś z mojego zachowania, z moich cech, czy widział w tym Pana Jezusa? Die Thessalonicher waren das damals, wohl 1. Thessalonicher 1. W przypadku Thessalonicza tak było. Der Apostel Paulus sagt, ich brauche gar nicht mehr in Mazedonien und Achaia zu evangelisieren. Paweł mówił, że w ogóle już nie musiał ewangelizować w Macedonii lub Achaii. Völlig unnötig. To było zupełnie niekonieczne. Weil euer ganzer Glaube in dieser Gegend ausgegangen ist. Bo wiara wasza rozpowszechniła się po całym świecie, w całym tym rejonie. Das innerhalb von wenigen Monaten. Że tylko w krótkim czasie, niewielu miesięcy, Ja, der erste Thessalonicher Brief, der wurde im Endeffekt wenige Monate, nachdem die Leute zum Glauben gekommen sind, von Paulus geschrieben. Bo ten list do Thessalonicza został napisany tylko kilka miesięcy po jego działaniu tam, to znaczy po tym czasie, kiedy się nawrócili osoby w tym mieście. So ein Zeugnis waren die dort. A pomimo tego krótkiego czasu byli tak ogromnym świadectwem. So, Paulus, ich brauche gar nichts mehr zu machen. Ihr habt schon so von Christus gezeugt. War so ein Bild von ihm. Paweł musiał mówić, ja już nigdzie nie muszę tam ewangelizować, wy jesteście takim świadectwem Chrystusa w tym miejscu. War der Apostel Paulus übrigens selbst auch. Ale Paweł sam osobiście w swoim otoczeniu też był takim świadectwem. Denn der Apostel Paulus sagt den Thessalonichern, ihr wisst nicht, was wir unter euch gesagt haben, sondern was wir unter euch waren. Bo Paweł sam pisał do nich, że nie to, że wy wiecie, co my wśród was mówiliśmy, tylko wy wiecie, kim byliśmy wśród was. Chciałbym na chwilkę trochę odejść od tematu, bo jest to jednak ważna myśl. Was war das große Thema, was der Apostel Paulus vor den Thessalonichern hatte in Thessalonik? Jakim był tym ważnym tematem, który Paweł przedstawił przed Thessaloniczanom? Es war der leidende Christus. Temat, który miał, to był cierpiący Chrystus. Das heißt, an drei Sabbaten, wenigstens an drei Sabbaten, stand der Apostel Paulus dort in der Synagoge und erzählte ihnen etwas von dem leidenden Christus. Paweł przebywał wśród nich trzy sabaty i w tych trzech sabatach mówił do nich o cierpiącym Chrystusie. Und jetzt kommt das Entscheidende. I teraz nadchodzi decydująca myśl. Denn Paulus sagte, ihr wisst, was wir unter euch waren. Bo Paweł mówi do nich, wy wiecie, kim byliśmy wśród was. Was waren sie denn vor ihnen? Więc kim byli wśród nich, przed nimi? Pass auf, sie waren die leidenden Diener. Oni byli cierpiącymi sługami. Ja, versteht ihr, was ich meine? Da spricht der leidende Diener von dem leidenden Diener Christus. Rozumiecie, o co mi chodzi? Mówi cierpiący sługa o cierpiącym Chrystusie. Wieso waren sie leidende Diener? Dlaczego byli cierpiącymi sługami? Ja, weil sie drei Tage vorher ausgepeitscht worden sind in Apostelgeschichte 16. Z tego powodu, że trzy dni przed ich odwiedzinami byli biczowani przez mieszkańców tego miasta. Und es muss niemand meinen, dass man nach drei Tagen nicht diese Spuren des Auspeitschens noch sah. I nikt nie musi myśleć, że już nie było nic widoczne na ich ciele po trzech dniach. Da standen also wirklich die leidenden Diener vor den Thessalonichern und verkündigten ihnen den leidenden Christus. Więc przed Thessaloniczaną stali cierpiący sługi. Das heißt, ihr Wandel und ihre Botschaft waren in völliger Harmonie. To znaczy, ich słowa i życie były zupełnie zgodne. Sie waren Nachahmer dieses leidenden Christus. Oni byli naprawdę naśladowcami tego cierpiącego Chrystusa. Sie waren ein Bild dieses Christus. Oni byli obrazem tego Chrystusa. Und genau das ist das, wenn es hier heißt, dass er Gottes Bild ist. I dokładnie to właśnie mają na myśli te słowa tu w naszym rozdziale, że jest obrazem Chrystusa, mężczyzna. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass wir uns auspeitschen lassen sollen. To nie znaczy, że teraz mamy iść na ulicę i pozwolić się, pozwolić ludziom, żeby nas biczowali. Aber das heißt, dass wir etwas von Christus darstellen müssen in unserem Leben. Ale oznacza to, że musimy w naszym życiu też pokazać coś z cech Chrystusa. Vielleicht noch eine letzte Stelle dazu aus dem Hohelied. Jeszcze ostatnie miejsce co do tego tematu z Pieśni nad Pieśniami. Eine sehr schöne Stelle ist das hier. Jest to naprawdę bardzo wzniosłe miejsce. Und zwar... Kapitel 2, Vers 3. Drugi rozdział, trzeci wiersz. Wie ein Apfelbaum unter den Bäumen des Waldes, so ist mein Geliebter. Jak jabłoń wśród drzew leśnych, tak mój miły między młodzieńcami. Das heißt, die Braut ist hier ein Bild eines Gläubigen. To znaczy, oblubienica jest obrazem wierzącego. Die ist ja nicht ein Bild von der Versammlung hier im Hohli, sondern ein Bild von jedem einzelnen Gläubigen. Bo przecież nie jest on, albo ona obrazem zgromadzenia tu w Pieśni nad Pieśniami, tylko każdego wierzącego. Und was hat die gemacht? A co ta obłudnica czyniła? Die hat sich unter einen Apfelbaum gesetzt. usiadła pod jabłonią. Und dieser Apfelbaum ist ein Bild von ihrem Geliebten, von Christus. A ta jabłoń jest obrazem Chrystusa, tego jej umiłowanego. Und was hat sie am Ende von Vers 3 gemacht? A co uczyniła pod koniec trzeciego wiersza? Ja, die hat die Frucht dieses Apfelbaumes gegessen. Zjadła z owocu tej jabłoni. Also, die hat die Äpfel gegessen. Więc jadła jabłka. Die hat sozusagen Christus als Speise auf sich aufgenommen. Można obrazowo mówiąc, zjadła jako pokarm Chrystusa. Ich denke, das versteht bis jetzt jeder. Myślę, że każdy z nas to rozumie. Jetzt gehen wir nach Kapitel 7 und lernen die Folgen. I teraz przejdźmy do siódmego rozdziału tej księgi i nauczmy się coś o skutkach tego zjedzenia. Denn das ist das, was jetzt der Bräutigam, das heißt Christus, sagt in Vers 9. Bo to, co tu w dziewiątym wierszu teraz czytamy, jest to, co Chrystus mówi, ten oblubieniec. Er sagt am Ende von seiner Braut. On na końcu o swojej oblubienicy mówi. Der Duft deiner Nase ist wie Äpfel. A tchnienie twoich nozdrzy jak woń jabłek. Ist eigentlich total einfach, oder? Ist to bardzo proste, prawda? Die Frau hat sich unter den Apfelbaum gesetzt, war in der Gemeinschaft von Christus. Ta niewiasta siedziała pod jabłonią, to znaczy była w społeczności z Chrystusem. Christus war ihre Speise. Chrystus był jej pokarmem. Anschließend roch sie nach Christus. I jako skutek było po nim czuć, że była wypełniona Chrystusem. Das heißt, ich rieche nach dem, was meine Speise ist. Więc po mnie czuć to, czym się odżywiam. Ist meine Speise die Welt, rieche ich nach der Welt. Jeśli moim pokarmem jest ten świat, to śmierdzę tym światem. Ist meine Speise das Wort Gottes oder Christus? Jeśli moim pokarmem jest Bóg albo Słowo Boże lub Chrystus, dann trage ich den Geruch Christi an mir. To po mnie czuć Chrystusa, zapach Chrystusa. Dann bin ich sozusagen Gottes Bild, das Bild von Christus. Jestem obrazem Bożym, Chrystusa. Und ein Zeugnis in dieser Welt. I tym samym świadectwo w tym świecie. Aber er ist nicht nur Gottes Bild, sondern er ist eben auch Gottes Herrlichkeit. I wracając teraz do naszego rozdziału, widzimy, że mężczyzna jest nie tylko obrazem, ale też i odbiciem chwały Jego. Nicht wahr, das Bild spricht von darstellen. Więc obraz mówi o pewnym przedstawieniu kogoś. Die Herrlichkeit spricht von ausstrahlen. Ale chwała mówi o takim wyświetleniu czegoś. Und genau das ist das, was ich versucht habe mit dem Beispiel aus Hohelied zu zeigen. Dokładnie to jest to, co chciałem pokazać wam za pomocą tego przekładu z Pieśni nad Pieśniami. Das heißt, der Mann soll sein Haupt nicht bedecken, więc mężczyzna nie powinien nakrywać głowy swoją, weil er Gottes Bild und Gottes Herrlichkeit ist. Ponieważ jest obrazem i odbiciem chwały. Man merkt, die Ermahnung an die Männer ist genauso schwer wie die Ermahnung an die Frauen. Więc widzimy, że napomnienie zwracające się do mężczyzn jest co najmniej takie same trudne jak do niewiast. Denn wir als Männer wirklich praktisch Gottes Bild und Gottes Herrlichkeit. Bo nastaje pytanie, czy my naprawdę jako mężczyźni jesteśmy praktycznie obrazem i odbiciem Jego chwały? Schon eine ernste Ermahnung. Jest to naprawdę poważne napomnienie. Die Frau aber ist des Mannes Herrlichkeit. Ale o niewieście jest powiedziane, że jest chwałą mężczyzny. Man merkt, wie sorgfältig hier die Beweisführung geführt wird. Widzimy, że Bóg w tym słowie bardzo solidnie i rzetelnie podaje dowody swojej argumentacji. Die Frau, die ist nicht das Bild des Mannes. Niewiasta nie jest obrazem męża. Jej, das heißt, mężczyzny. Das heißt, sie soll den Mann nicht darstellen in ihrem Leben. To znaczy, że nie ma pokazywać mężczyzny w życiu jej. Denn dann könnte sie auch ohne Kopftuch beten. Bo wtedy mogłaby się modlić przecież bez nakrycia. Und darum heißt es hier eben nicht, dass sie das Bild des Mannes ist. I dlatego w jej przypadku nie jest mowa o tym, że ona jest obrazem mężczyzny. Aber sie ist des Mannes Herrlichkeit. Ale jest jego chwałą. Das heißt, sie soll im Endeffekt etwas nach außen hin ausstrahlen davon. To znaczy, że ma zewnętrznie wyświetlać coś niecoś tego. Und das ist eben etwas, ja ich sag mal, auch ein ganz wichtiger praktischer Punkt. I to jest bardzo praktyczny, ważny aspekt. Sie soll also das Wesen des Mannes ausstrahlen. Ona przez swoje postępowanie ma odzwierciedlać istotę męża. Ich richte mich nochmal an Verheiratete. Jeszcze raz teraz konkretnie zwracam się do ożenionych. Ist das wirklich so, dass die Frauen die Verantwortung verstehen, dass sie etwas von der Herrlichkeit des Mannes ausstrahlen sollen? Zadaję to pytanie, czy siostry naprawdę rozumieją to, że odzwierciedlają chwałę mężów? Tja, wenn die große Verantwortung des Ehemannes ist, dass er das Bild Christi auch in der Ehe darstellen soll, bo jeśli wielką odpowiedzialnością mężczyzny jest odzwierciedlać chwałę Chrystusa i być obrazem Jego, und wie oft versagen wir darin täglich, a jak często zawodzimy co do tego, dann ist es die Verantwortung der Ehefrau, to jest to odpowiedzialnością żony, dass sie ihrem Mann auch kein Hindernis ist, że nie powinna być mu przeszkodą. Na wie viele Brüder gibt es, die sich vielleicht auch in den Versammlungsstunden gar nicht beteiligen können? Bo ilu mężów jest, którzy nie są w stanie udzielać się w godzinach zgromadzenia? Weil einer von den beiden in der Ehe die Stelle, die entsprechende Stellung nicht praktiziert hat. Bo jeden z dwóch członków tego małżeństwa nie zajmuje swojego miejsca według tych myśli, które tu są wymienione. Wenn wir das praktizieren, stehen wir in dem vollkommenen Genuss des Segens Gottes. Jeśli będziemy to stosowali, to tylko wtedy będzie działem naszym błogosławieństwo Boże. Es kommt auch ein weiterer wichtiger Punkt in Vers 9 und in Vers 8 und in Vers 9. Dodany jest kolejny ważny aspekt w 8 i 9 wierszu. Und jetzt geht Gott zurück auf 1. Mose 2. I teraz Bóg wraca do pierwszej księgi Mojżeszowej, drugi rozdział. Und sagt, in 1. Mose 2 gibt es hier zwei ganz wichtige Punkte. Mówi, że w pierwszej Mojżeszowej drugi rozdział wymienione są dwa bardzo ważne rzeczy. Das eine ist die Reihenfolge, wie Gott erschuf. Pierwsza ważna rzecz jest kolejność, w której Bóg stworzył coś. Und das zweite ist die Frage, warum Gott erschuf. A drugą rzeczą jest pytanie, dlaczego Bóg coś stworzył. Gehen wir mal nach 1. Mose 2. Przejdźmy do pierwszej Mojżeszowej, drugi rozdział. Erste Mose 2, Vers 18. Drugi rozdział, 18 wiersz. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Potem rzekł Pan Bóg, niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynił mu pomoc odpowiednią dla niego. Das bedeutet, dass Gott hier zuerst den Mann erschaffen hat. To znaczy, że Bóg stworzył najpierw mężczyznę. Und anschließend die Frau. A później niewiastę. Das ist die Reihenfolge in der Schöpfung. Taka jest kolejność w stworzeniu. Der zweite aber Punkt ist dann, a drugi aspekt jest ten, dass Gott nicht den Mann als Hilfe für die Frau gemacht hat, że Bóg nie stworzył mężczyzny jako pomoc dla żony, sondern die Frau als eine Hilfe für den Mann, ale żonę jako pomocą dla męża. Das heißt, in 1. Mose 2, Vers 18 und 19 erfahren wir zwei ganz wichtige Dinge. Więc w 1. Mojżeszowej 2, 18 i 19 wiersz uczymy się bardzo ważne rzeczy. Das eine ist die Reihenfolge in der Schöpfung. Najpierw kolejność w stworzeniu. Und das zweite ist der Grund für die Schöpfung. A drugi to jest powód, dlaczego tak stworzył. Das heißt natürlich nicht, dass die Männer ihren Frauen nicht helfen sollen. To w ogóle nie oznacza, że mężczyźni nie powinni pomagać swoim żonom. Natürlich müssen sie das sogar tun, das sehen wir morgen aufgrund von Epheser 5, wegen der Liebe, die da ist. Nie, nawet powinni to czynić. Będziemy to widzieli jutro w Efezjan, gdzie jest mowa o miłości do mężczyzny, do kobiety. Aber hier in der Schöpfungsordnung hat Gott die Frau als Hilfe für den Mann gemacht. Ale w porządku stworzenia Bóg stworzył żonę jako pomoc dla męża. Und das ist das, was wir hier in Vers 8 und in Vers 9 lesen. To jest to, o czym czytamy tu w naszym rozdziale, 8 i 9 wiersz. Denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Bo nie mężczyzna jest z kobiety, ale kobieta z mężczyzny. Das heißt, Gott sagt hier sogar nicht nur, dass der Mann vor der Frau da war. Bóg tutaj mówi nie tylko to, że mężczyzna był stworzony przed kobietą, sondern dass die Frau von dem Mann ist. Das heißt, Gott hat einen Teil des Mannes genommen, die Rippe, wir kennen das, und daraus die Frau gebildet. Ale Bóg powiedział, że kobieta nawet jest z męża, to znaczy została stworzona z części wzięta od mężczyzny. Das ist Punkt 1. Pierwsza rzecz. Punkt 2 ist, a drugą rzeczą, was ich eben sagte in Vers 9, to co mówiłem przed chwilą o 9 wierszu. Denn der Mann wurde auch nicht um der Frau willen geschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Że mężczyzna nie jest stworzony ze względu na kobietę, ale kobieta ze względu na mężczyznę. Also vom Prinzip her beschreibt dieser Vers hier gar nicht, dieser Vers 9, gar nicht die Schwachheit der Frau. Więc ten wiersz tak właściwie w ogóle nie opisuje słabość niewiasty. Sondern er beschreibt die Schwachheit des Mannes. Lecz bardziej właściwie słabość mężczyzny. Dass er noch dringend jemanden benötigte, der ihm als Hilfe geschaffen wurde. Że koniecznie potrzebował kogoś, który był dla niego pomocą. Ja, so sagt, dass dieser Abschnitt nur abwertend über die Frau spricht. Więc jeśli ktoś mówi, że ten rozdział mówi poniżająco o kobieta, hat ihn entweder nie sorgfältig gelesen, to albo nigdy solidnie go nie przeczytał, oder hat überhaupt nicht verstanden, worum es Gott geht. Albo w ogóle nie zrozumiał, o co Bogu chodzi. Das heißt, die Frau wurde um des Mannes willen geschaffen. Więc niewiasta została stworzona z powodu męża. Darum sagt Vers 10, soll die Frau eine Macht auf dem Haupt haben, um der Engel willen. Dlatego 10 wiersz mówi, że kobieta powinna mieć na głowie oznakę uległości ze względu na aniołów. Jetzt kann man sich fragen, was haben jetzt plötzlich die Engel hier zu suchen? Teraz możemy zadać sobie pytanie, co tu aniołowie mają do szukania w tym wierszu? Nun, die Engel sind Wesen, die bestimmte Dinge wahrnehmen. Aniołowie to istoty, które zauważają pewne rzeczy. Ich sag mal, ich will mir erstmal erklären, was die Engel nicht können. Chciałbym wyjaśnić najpierw, co aniołowie nie potrafią. Die Engel können erstens nicht die Zukunft kennen. Aniołowie nie są w stanie poznać przyszłość. Und zweitens, sie kennen auch nicht das menschliche Herz. A po drugie, nie znają ludzkie serce. Im Alten Testament steht irgendwo, dass Gott der Einzige ist, der Herzenskenner ist. W Starym Testamencie czytamy, że Bóg jest jedynym znawcą serc. Also kein Engel kennt dein und mein Herz. Więc żaden z aniołów nie zna twojego lub mojego serca. Und auch die Engel kennen nicht die Zukunft. I też aniołowie nie znają przyszłości. Und dann ist es auch klar, dass der Teufel als der gefallene Engelfürst nicht die Zukunft kennt. I z tego powodu wiemy też, że diabeł jako upadły archanioł nie zna przyszłości. Und ich denke, er kennt auch nicht dein und mein Herz. I myślę, że nie zna nawet twojego i mojego serca. Das ist wirklich etwas, was nur Gott kennt. To jest coś, co naprawdę zna tylko Bóg. Und jetzt verstehen wir auch, warum es hier nicht um leises Beten gehen kann. I dlatego rozumiemy, dlaczego tu nie jest mowa o cichej modlitwie. Denn das ist etwas, was die Engel gar nicht mitbekommen. Bo jest to coś, co aniołowie w ogóle nie zauważają. Weil es eine Herzensangelegenheit ist, das aus dem Herz, was zu Gott strömt, jest leise. Rzeczą pochodzącą z serca, która po cichu wznosi się do Boga. Aber lautes Beten, lautes Weissagen, das bekommen die Engel mit. Ale głośną modlitwę i publiczne prorokowanie jest słyszane przez aniołów. Und darum heißt es jetzt hier plötzlich um der Engel willen. I z tego powodu powiedziane jest w tym wierszu ze względu na aniołów. Weil die Engel im Endeffekt etwas mitbekommen haben von der Schöpfung Gottes. Bo aniołowie na samym początku widzieli zewnętrznie, jak Bóg stworzył. Erst noch mal gucken, ob ich die Stelle finde, wo Gott der Einzige ist, der das Herz kennt. Ich meine, das wäre auch diesmal zweite Chronika. Chciałbym najpierw znaleźć ten wiersz, który powiedziany jest, że Bóg jest jedynym znawcą serc. Myślę, że jest to w drugiej księdze Kronik. Zweite Chronika, glaube 6. Szósty rozdział. Ah ja, 2. Chroniker 6, Vers 30. 30 wiersz. So höre du vom Himmel her der Städte deiner Wohnung und vergib und gib jedem nach allen seinen Wegen, wie du sein Herz kennst. Denn du allein kennst das Herz der Menschenkinder. Racz ty wysłuchać z niebios, z miejsca, gdzie mieszkasz i odpuścić i dać każdemu według jego postępków, jak Ty znasz Jego serce, gdyż Ty jedynie znasz serce wszystkich synów ludzkich. Also Gott ist der Einzige, der die Herzen der Menschen kennt. Więc Bóg jest jedynym, który zna serca ludzkie. Kein Engel. Żaden z aniołów. Wenn ich also leise, ohne irgendwie Geräusche zu machen, zu Gott bete, więc ja, jeśli myślę, niesłyszalnie modlę się do Boga, bekommt das kein Engel mit. Żaden z aniołów to nie zauważa. Es geht also hier wirklich um lautes Beten und Weissagen. Więc jeśli tu jest mowa ze względu na aniołów, to musi tu chodzić o publiczną, słyszaną modlitwę. Aber dann sagt uns Hiob 38, dlatego Job 38 rozdział uczy nas, dass die Söhne Gottes, dass die Engel jubelten, że aniołowie, synowie Boży, jest powiedziane, uwielbiali Boga, als die Grundfesten der Erde eingesetzt wurden, als Gott die Schöpfung schuf. Można powiedzieć, opiewali wielkość Bożą, kiedy Bóg stworzył to stworzenie. Das heißt, die Engel haben diese ganze Schöpfung Gottes mitbekommen. To znaczy, aniołowie widzieli to wszystko, jak Bóg stworzył. Sie haben auch die Reihenfolge mitbekommen, wie Gott erschuf. Widzieli też kolejność, w której Bóg stworzył coś. Denn es waren ja alles sichtbare Sachen, die man sah. Bo to były widoczne rzeczy, które Bóg stworzył. Sie sahen, dass Gott zuerst Adam erschuf. Widzieli, że Bóg stworzył najpierw Adama. Dass im Bildnis Gottes erschaffen worden ist. Że został stworzony jako obraz Boga. Dass ein hochintelligenter Mensch war und jedes Tier benennen konnte, das zu ihm kam. Że był bardzo inteligentnym człowiekiem, w stanie dać nazwę każdemu zwierzętu, które do niego zostało zaprowadzone. Aber sie sahen auch, dass der Mensch allein war. Ale widzieli też, że ten człowiek był sam. Jedes Tier hatte einen Partner. Każde zwierząt miało swojego partnera, można powiedzieć. Aber für Adam gab es keinen. Ale dla Adama nie było nikogo. Und dann sahen sie, dass Gott Eva erschuf. I wtedy widzieli, jak Bóg stworzył Ewę dla tego Adama. Und dass Gott Eva zur Seite von Adam stellte. I że Bóg postawił Ewę u boku Adama. Dass sie ihm eine Hilfe gewesen ist. Że była mu pomocą. Das heißt, die Engel sahen die gesamte Schöpfungsordnung. Więc aniołowie widzieli cały porządek położony w stworzenie. Und darum sagt Gott hier in 1. Korinther 11, Vers 10. I dlatego Bóg tu w 11. rozdziale Koryntian 10. wierszu mówi. Darum soll erstens, auch wenn es hier nicht steht, der Mann kein nichts auf dem Kopf tragen, wenn er laut betet. Że po pierwsze, nawet jeśli to nie jest napisane, tu Bóg, człowiek, mężczyzna nie ma mieć nic na głowie swojej, modląc się. Und die Frau soll eine Macht auf ihrem Haupt haben, um der Engel willen. A niewiasta powinna mieć na głowie oznakę uległości. W innym języku jest powiedziane taką moc na głowie z powodu aniołów. Und bei uns steht in der Fußnote, wir haben es damals da reingeschrieben, Macht bedeutet ein Zeichen der Macht oder Gewalt, unter der sie steht. To znaczy właśnie oznakę mocy, pod którą jest, która jest uległa. Und das bedeutet natürlich nicht das natürliche Haar, wie das einige schon mal behaupten. Ale to pokrycie to nie są wasze włosy, tak jak niektórzy to mówią. Das ist natürlich, ich sag mal, absoluter Unfug. To jest absolutną głupotą. Denn dann müssen wir Vers 5 folgendermaßen lesen. Bo wtedy musielibyśmy napisać piąty wiersz w taki sposób. Eine Frau aber, die betet oder weissagt ohne Haare. Niewiasta, która modli się albo prorokuje bez włosów. Entehrt ihr Haupt, denn es ist eines dasselbe, als wäre sie geschoren. Hańbi głowę swoją, bo to jest jedno i to samo, jak gdyby była ogolona. Denn wenn eine Frau dann ohne Haare ist, so lassen sie sich auch das Haar abschneiden. Bo jeśli kobieta byłaby bez włosów, to niech się też strzyże. Man merkt also, dass dieses Argument völliger Unfug ist. Widzimy, że ten argument jest absolutną głupotą, durą. Und trotzdem wird es manchmal angeführt. A jednak w chrześcijaństwie to słyszymy. Als ein Argument, die Haare sind die Bedeckung. Jako argument, że włosy są pokryciem. Und darum geht es hier überhaupt nicht. Ale tu w ogóle o to nie chodzi. Es spricht von einem extra Zeichen der Macht. Jest mowa naprawdę o osobnym znaku leżący na jej głowie. Möchte jetzt heute noch kurz etwas zu einem Vers sagen, zu Vers 12. Chciałbym dzisiaj jeszcze powiedzieć kilka krótkich myśli co do 11 i 12 wiersza. Also Vers 11 und 12. Więc 11 i 12 wiersz, der sehr schön eingeleitet wird, który w bardzo miły sposób jest rozpocznięty. Dennoch ist weder die Frau ohne den Mann, noch der Mann ohne die Frau im Herrn. Zresztą w Panu kobieta jest równie ważna dla mężczyzny, jak mężczyzna dla kobiety, albowiem jak kobieta jest z mężczyzny, tak też mężczyzna przez kobietę. Dieses Wörtchen dennoch, kannst du mir nochmal diesen Vers sagen? Ja, Vers 11. 1. Korinther 11, Vers 11. Dennoch ist weder die Frau ohne den Mann, noch der Mann ohne die Frau im Herrn. W niemieckim tłumaczeniu jest powiedziane, że w Panu kobieta bez mężczyzny jest, wie ist das, ohne den Mann? Dennoch ist weder die Frau ohne den Mann. W niemieckim jest powiedziane, że w Panu niewiasta jest tak jakby, nie jest bez mężczyzny, a mężczyzna nie jest bez kobiety. A tu jest powiedziane w polskim tłumaczeniu, że kobieta jest równie ważna dla mężczyzny. Po prostu oni należą do siebie. Weißt du nicht, was bei uns steht? Bei uns steht, die Frau ist gleich wichtig wie der Mann. W gdańskiej jest, a wszakże mąż nie jest bez niewiasty, ani niewiasta nie jest bez męża w Panu. To jest bardziej tak jak po niemiecku? Tak. Vielleicht noch ein Vers dazu aus 1. Mose 1, Vers 27. Jeszcze jeden wiersz z 1. Mojżeszowej 1, 27. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, Mann und Frau schuf er sie. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go. Das heißt, auf der einen Seite haben wir diese Schöpfungsordnung Gottes. Więc z jednej strony mamy ten porządek w stworzeniu. Auf der anderen Seite haben wir auch die persönliche Seite. Ale z drugiej strony widzimy też tą osobistą stronę. Also wo man hier meinen könnte, die Schöpfungsordnung ist Gott, Christus, Mann, Frau. Tam, gdzie można by pomyśleć, że porządek jest Bóg, Chrystus, mężczyzna, kobieta, setzt er sie in Vers 11 auf eine Ebene Mann und Frau, to jednak w 11 wierszu naszego rozdziału Bóg stawia ich na tym samym poziomie. Die Frau ist weder ohne den Mann, noch der Mann ohne die Frau im Herrn. Że mężczyzna nie jest bez kobiety, a kobieta nie jest bez mężczyzny. Das heißt, jeder hat eine einzelne Beziehung zu dem Herrn. To znaczy, każdy z nich ma osobistą relację z Panem. Und wir haben eine gemeinsame Beziehung untereinander zum Herrn. Ale mamy też wspólną relację z sobą w Panu. Also, auf der einen z Panem. Auf der einen Seite haben wir die Schöpfungsordnung Gottes. Więc z jednej strony widzimy porządek w stworzeniu. Auf der anderen Seite haben wir in Vers 11 auch die Wertigkeit in den Augen Gottes. A z drugiej strony widzimy też wartościowanie, które Bóg daje. Und da werden Mann und Frau auf die gleiche Stufe gestellt. Jeśli chodzi o wartościowanie, to Bóg stawia ich na tym samym poziomie. Und dann wird noch einmal in Vers 12 was ganz Wichtiges betont. W 12 wierszu podkreślona jest jeszcze inna ważna rzecz. Im Alten Testament haben wir gesehen, dass die Frau dem Mann zu Hilfe gegeben worden ist. W Starym Testamencie widzieliśmy, że Bóg dał mężczyznę kobiecie jako pomoc. In Vers 12 erfahren wir, dass die Frau eine absolute Notwendigkeit für den Mann ist. A w 12 wierszu tutaj, w naszym rozdziale, widzimy, że kobieta jest niezbędną koniecznością dla mężczyzny. Also auf der einen Seite haben wir gelernt, dass die Frau aus der Rippe des Mannes gemacht worden. Więc z jednej strony nauczyliśmy się, że niewiasta została stworzona z żebra mężczyzny. Und das könnte ja etwas abwertend klingen, wenn die Frau nur so ein Teil vom Mann ist. I to można przedstawić tak bezwartościowo, mówiąc, że to jest tylko z jakiejś tam części mężczyzny ona jest zrobiona. Und das sagt der erste Teil von Vers 12, so wie die Frau vom Mann ist. Ale ten 12 wiersz mówi, tak jak kobieta jest z mężczyzny, so ist auch der Mann durch die Frau. Tak też mężczyzna jest przez kobietę. Das erste ist die Schöpfung. Die Frau ist vom Mann. Eva war von Adam. Pierwsza strona tego wiersza pokazuje stworzenie, że niewiasta jest stworzona z męża. Aber jeder auf dieser Erde geborene Mann. Ale każdy na tej ziemi urodzony mężczyzna ist durch eine Frau geboren. Jest urodzony przez kobietę. Und so setzt Gott sozusagen diese beiden Personen, Mann und Frau, auf eine Ebene. I tym samym Bóg stawia ich na tym samym poziomie. Also auf der einen Seite ist die Frau vom Mann in der Schöpfungsordnung. To znaczy, że z jednej strony mężczyzna albo kobieta jest z mężczyzny w stworzeniu. Auf der anderen Seite, da geht es jetzt um die natürliche Geburt. A z drugiej strony, jeśli chodzi o naturalny poród, ist jeder Mann durch eine Frau geboren. Każdy mężczyzna został urodzony przez kobietę. Und das zeigt den Wert, den Gott hier darstellt für die beiden Personen. I to pokazuje nam, jaką Bóg wartość kładzie względem każdej osoby. Und so endet er in Vers 12. I kończy w 12 wierszu tymi słowami: alles aber von Gott. Że wszystko jest z Boga. Gott hat das alles so geplant. Bóg to tak zaplanował. Gott hat das alles so erschaffen. Bóg to tak stworzył. Und es spricht vollkommen so den Gedanken Gottes. I to, tylko to w taki sposób odpowiada doskonale myślom Boga. Noch einmal das Wesentliche ist. Ale decydującą rzeczą jest to, dass wir es auch praktizieren. Żebyśmy to urzeczywistniali. Das fragt der Apostel die Korinther hier. I Paweł zadaje Koryntianom właśnie to pytanie. Urteilt to euch selbst. Sami oceniajcie to. Aber das werden wir uns, so Gott will, morgen angucken. Ale to jutro będziemy oglądali. Wkrótce zobaczę Cię.